أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. دام مخکې مثال سره لږي هغې تتمه ده او دې کې اشاره ده چې د منافق دوه قسمه دي، یو منافق اعتقادي دی بل عملي دی. یا مخکې حال د زړه عقیدې ذکر کړ، دلته د عمل حال ذکر کوي. یکاد البرق باران دی د اسمان نه د برې نه او په هغې کې تیری دي، ګرزار دی او برېښنا ده. نو دی اگدیس پلی گوتی پا غوگونو که مانا سرونه دا گوتو دا تندر دا یاری نکنه. نو چا دا قرآن سره لگوله که سویه بیر باران تا ہوئی او دا قرآن مثال هم دا باران ده، باران هم دا بری نده، قرآن هم دا بری نده. او قرآن کریم کې بیان ده دا شرک راعت ده بگه گرلار مانا تخویفات دی کافر ہوتا، برق ده مانا دلائل دی تاسو دلایل د الله په توحید باندې دي چې کله قران اوري کنه په وګونو کې د دې د دیو دي چې مړ نشم، مانا مسلمان نشم، مسلمانې دل د تمر خاري نه. یکاد البرق نزدیدا شدا برېخنا یخطف ابصارهم او تختی نظر د سترګو د دی دمر تیز پلاس دی چې ته به د نظر ختم کو. یکادو مادا قرآن کریم کې تلیری زل راضی نزدې د خلا شوی نه ده کنه. نو کلما اضاء لهم هر کلا چې روښانه کی دي د باره تلار برق چمک وشي او هغوی سره دي تلار روښانه شي، اضاء لهم طریقا نزل کې نو مشو فیه دی روان شي په هغه لاره کې پلاکوشی او پلاک سر اللہ رخ کاری گنا و دے پاغلار روان شی. و ایزا ازلم علیهم کلش تیارشی پدی یو دم تیارشی قامونو پدے ادریگی. اور دا قیام مانو که میرے دمخ کیویلی ہوئی لل دا قیام پا مانا دا وقوف دے، مانا دا ایک ناس دے او پولار دے و بنش بیا تک نکی کنا مخ کے قدم نالی. اور دا حال دا منافق دے دته کلا رڼا دا دی روان دی، کله چې بدت یار شو دی په ځای ودرېږي دغه شانتی دی دین ته دی راغلی دی کله د فایده پکې شته نو په وخت کې خو دی روان دی مزیدی پکې. خو چې کله فایده نه وي آیات مصیبت او تکلیف کې واقع شي کنه نه هغه وخت کې بیا د ایمان والا ملګرتیا پری دي. لکه دا هغې تذکره قرآن کریم کې سورہ نساء کی، سورہ حج کی، سورہ نور کی وګورا کنه. سورہ نساء کی دو یا دریو آیات کی وی وان منکم لمن لیبطئن فان اصابتکم مصیبت قال قد انعم الله علی اذ لم اكن معهم شهیدا. او یقینا بعض استاد نا غسوق دی چې رستو رستو کیږي جهاد نه دی. او کتا سو د مصیبت ضرورت دی نه دی وی الله په ما انعام کړی دی ځکه چې نوم داغي څخه شهید حاضر. ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. لكن كتاسو تدا الله فضل راشي نخام خادي وي ليقولن ويا كي زما استاسو منس كي دوستانا نوا ازان سر غلي غنتو وي ارمان چي دي سر وي مدغشان دي سورة حج كي وراشي يولو سايات كي چو من الناس من يعبد الله على حرف. بعض خلقو کې غوړي چې بندګي د الله کوي په یو اړخ باندې په یو طرف. فإن أصابه خير اطمأن به نو کده ته سفيده ورسي مطمئن شي پاغي خوشاله شي. وإن أصابته فتنة ورسي د ته مصیبت او تکلیف انقلب على وجهه واپس شي په خپل مخ باندې خسرت دنیا والآخرة دنیا آخرت دواړه تاوان نکلو. دا د فائدې یار دی چې کویږي فائدہ پکښته نه دی روان دی ملګری دی چې کویږي مصیبت راغې تکلیف راغې مشقت راغې دی واپس او په یو طرف د الله بندگی کې یو اړخ دی اله انډول لږ او دا وګړه چې کسان ایمان تراله بیا او هغه کار بخښو زه به وشو او اوسه بیلنګ شو بشي به او ور ډېر خدین دې څه شي ګولې دې پکې مزي دې پکې څه پیدا به تا زره شي اګه الټه خبره وو شو نور به وشو آیا به نور څه نقصان مال وو ور دا څه تیر دین دې په دې راغلي نه خروځو نه نن دا یو څن نبی رسول الله راغله بل الله رسول يهودي مسلمان شه وی اخلني ما سره قاله وکا قاله دې ته وي چې تار دکاندار نه سودا غسي کنه او سودا دې خو خنه شي نو سودا بیا دکاندار ته واپس کوي مال خپل پیسې راکا نو مطلب دې شو اسلام بیا واپس واخلا نبی رسول احمد ان الاسلام علی یقال ته په دې کې چې اسلام کې قاری دې دغه روزل منل دې اوس بکابه دې نسټ بدل هوا تا خو دې کور ډو ته کې او مرتد سزا هو وجن دې بیا دادو دغه شان دې سور نور کې براشي ته سلوي خونه حاصل وي کې وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ کله چې روغ ولې شي دی الله ته او رسول داغه دا د لپاره چې فیصلو کې د دینینس کې نه یوډل د دینه ډډه کوي خدا پاغه وخت چې دې تويږي چې زما پکې تاوان دي وَإِنَّ كُلَّهُمُ الْحَقُّ او کوي د دې پکې څه फायदा یا تو إِلَيْهِمُ ذَيْنِين راضي هي ته ګړندي پېدې وخه دې ملګری له او چې کله بده تیار شو اعزاز نه مالې مقام او بیا په زه ودرې ښا ادا مثال د هر منافق دی ولو شاء الله کغخته وی الله لذهب بسمعهم وابصارهم قامها ختم کړه دې او طاقت دا ورې دود دی او طاقت دلی دود دی بوتل دې لړکړې او ختم کړه دې د دې طاقت دا ورې دو سترګې به ولا ختم کړه دې ونا الله په چا زور نه کوي دله دنیا کې مهلت ورکړل ده ان الله علی کل شیء قدیر بشک الله تعالی دې په هر څه باندې قدرت لرونکي علی کل شیء قدیر شیء ماده قران کریم کې تقریبا 200 نه او یا زل راغلی ده او اکثر استعمال نے منبیل مقبول کو مارا دا مشی صرف یو دے کہ قل ایو شین اکبرو شہادتن قل اللال تا پا مارا دا شاہی او شیخ ہوتے جنے دنیا کے کائنات کے جکم سی زندے بس اگر تا شیوے لکی اب یا اہل علم تفصیص پا ممکن سا رکھے گا نا کہ ہر شیئے ممکن کہ ممتنیہ تیلر شیئے گا قدیر قدرت والا دی ماده د قدرت قران کریم کې اوصل دیش دل ذکر دا تقدیر او قدرت دا ماده مئه واحد و 30 نمبر یاصل یو دیش تر راغلی 131 دی او په نه مانو راغلی د قران کریم کې رومبه کله قدرت د الله په صفت کې راځي او قدرت د الله په صفت کې هغه قوت کامله ده چاره ته عجز ناراضي قاره طریقه شي او دا قران کریم کې د الله صفت کې قادر ذکر دی وزلا قادرون او قادرین 15 زلا او قدیر 15 سل وی زلا ذکر دی کله قدرت په صفت د بنده کې راځي ادا بیا غ قوت کې ګره ظاهر کې خدا قدرت هغه قدرت لفظي مشاکلت دی لیکن معنا کې ډېر فرق دی په صفت د بنده کې دا غ طاقت څه چاږي ته عجز راځي چې کله الله وغواړي مانا وما تشاؤون الا ان شاء الله دغه قدرت ته اراده کړی دا بیا تر سره نکی اده ته قدرت کسبی وی غنا سوره مائده تلور دیر شایات کی ګورا الا الذين تعوا من قبل ان تقدروا عليهم تقدروا دغه قدرت نه دي تاسو واس لاس کی برشي تاسو ته قدرت حاصل کې یا سوره یونس تلیر شایات کی وظن اهلها انهم قادرون عليها دا په صفت د بندگانو کې یا سوره قلم سره د ارشاد کې وغدوا على حرب قادرين موږ غواړو کې فرق یو د الله صفت کې دی ایو د بنده صفت کې دی معنی بیلی دی ګوره دریم کلا په معنا د تنګیا راځي دا مقابل د فراخی راځي کنه دغه سور انبیاء شپاره سات کې براشي په بارد مېواله کې زنون کې یونس علیه السلام کې فزوننا الا نقدر علی وما یو کوش مون با تنګیا را نه ولو پاغه باندې معنی دا ګوره ها اځنه چې دا وایي چې ګومان یو کوش مون با قدرت ګان شي پاغه باندې ولې کافر ما ځل سورې فجر کې بوم راشیش پاړه سیاق کې پدې معنا تنګیا ته وایي چې واما اذام ابتلاه فقدر علیه رزقه قدرا څنګه چې پاغه روزي رات کې شپږی سیاق کې وراشي الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر دغه شانته او بنی اسرائیل ډیر شیات کې سوره قصص دوا اتیا کې سوره عنکبوت دوش پېت کې سوره روم و دیرش کې سوره سباش فق دیرش کې او وختونه دیرش کې او سوره زمر دو پنځوس کې شورا دولس کې ګڼو دینو په دې معنا راشي مسلورم داخله عزت او شرافت ته وي دغه سوره القدر هغه کې وګورا روم دی اتنا انزلناه فی لیلۃ القدر دغه تقدر په معنا د عزت دی یقینا موږ د قران کریم نزول شروع کړل په شپه د عزت کې شپه د شرافت کې تا الله ولا قدر او قیمت ورکړل دي کوت لیلۃ القدر وی اگر چې بلا وجهه تسمیه په کوم شتا څنګه عظمت او توصیف او معرفت وی دغه سوره نام یو نوی آیات کې 91 نمبر کې وما قدر الله حق قدره عزت او عظمت اون په دی خلقو دا الله لایق عظمت دا غو بړای بیان نکړه دی خلقو څنګه چې پکار وا یا سورہ حج سلور او یا کی سورہ زمر وش پېته کې پدې معنا لې شپغم کله یو بدبخت انسان دی هغه فکر او سوچ کوي او دا غې نه یو شی پیدا شي ناغه ته قدر ویلې او دې پاګې بنا کی کنه لکه سورہ مدثر کې بدا بد انسان حالت راځي ناکار سړی تل رسول صلی الله علیه انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر دا غاندازه او داغه چې غلط اندازه لګولې و هم استعمال د خاص قدر او صنعت کې یو خاص چیز جوړیږي او پای کې یو خاص انداز استعمالیږي لکه داوود علیه السلام ته الله ویلو کنه سورې سبا اولس کې براشي وقدر فی السرد قدر معنی انداز کوا و جوړخ د کړو کې ښا راتم په معنا د تحدید راځي اندازه کول لکه حجر کې وراشي ویش کې ومان ننزله الا بقدر معلوم یا طه کې وراشي تلوي خیات کې چې ثم جئت على قدر يا موسى همدغه شان مؤمنون کې باطل لسيات کې قانون زخرف یول سيات کې سوره شورا هغه کې وراشي او په سوره مرسلات کې دوی شیات کې غنو ځینو کې براشي دا اخیری معنا قضا او تقدیر د الله او دا قضا او تقدیر بیا د ډیرو امور سره ذکر کیږي چې وګوره قران کریم کې تقریبا 11 لسیزونه داسې دي وګوره کله مدید حمل دا غي تقدیر ذکر کوي الله لکه مرسلات دوی شیات کې فقدرنا فنعم القادرون دا به یو تفسیر دی نو کله تقدیر ذکر کړل د هلاکول د قوم د نوح علی السلام لکه سوره قمر دوله آیات کې فلتقل ما وعلى امر قد قدر قد قدر تقدیر شی وګڼه کله تقدیر د اقوات ذکر کړل دي لکه سوره فصلت لسمه آیات کې وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام کله تقدیر د مرګ ذکر کړی داري او د پارا لکه سوره واکاش پیتا آیات کې نحن قدرنا بينكم الموت مشبغم کله تقدیر د هلاکولو د خدی د لوط علیہ السلام د دوه ذکر کړو سوره حجر کې شپږ آیات کې چې قدرنا انها لمن الغاوین دارنګه سوره نمل وو پنځه آیات کې نوم تقدیر د پړاوونو د سپوږمۍ د منازل القمر لکه یاسین کې راځي حکم سلوي کې والقمر قدرناه منازل راتم تقدیر د هر څه لکه سوره فرقان د آیات کې وخلق کل شیء فقدره تقدیرا یا سور طلاق درم آیات کی، سور رعد اتم آیات کی، سور قمر انتالیس نمبر آیات کی، یہ گڑو زینوں کی بدا غمان ذکر دے. من اهم تقدیر دا پیدائش دا انسان لکا عبس کی نلس آیات کی، من نطفت خلقه فقدره. نلسم تقدیر دا شپی و دروازی لکا سور مزمل کی شلم آیات کی، واللہ یقدر اللیل والنہار. یو لسم تقدیر د لوخ د جنت لکه سوره دهر شپاره سيات کې قواریر من فزتن قدروها تقدیرا. دولسم تقدیر د نور د سپوږمۍ لکه یاسین ته دیرش کې و شمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. دیارلسم تقدیر د ستورو د اسمان وګورا لکه فصلت دولس کې وزینا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم. او سوار لسم تقدیر ده هر امر ده امور ده اللہ نا لکا احزاب تدیرش کی وکان امر اللہ قدرم مقبورا. جاگا قضا و تقدیر پا مانا چیشی خواه تقریبا ده ده سوار لسو سیزنو ترا ذکر رو. ان اللہ بشک اللہ تعالی علا کل شین قدیر بارجز قدرت لرنگر واسمن لے یا ایوہ الناس و قدود. جزن اکدیم باب شورو شو دلون به هسه چې ماتا ته تدویلو چې صورت کې سلور داوی دی او هر داوا سلور سلور ذرا ذکر دا او سلور حسین دی. دلون به حساب پای کې داور توحید چلے ته سلور بابونو پکې کنه دلون به باب تر دې ځای ختم شو. دې ځنه دیم باب شروع دی او دا به یو کم سلوي حیات پورې او پدې کې شپږ چیزونه ذکر کړي. دلون به داوت توحید سره د دلایل یا ایها الناس اعبدوا داوت توحید دور پته الذي خلقكم دليل عقلي انفسي الذي جعل لكم الارض فراشا دليل عقلي سفلي والسماء بناء دليل عقلي علوي انزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات دا دلائل عقليه وسطيه دي دا دلائل ذکر کړو. دغه خبره صداقت الرسول والكتاب ذکر کوي د شریعت کې. نو دغه خبره دغه خبره تخفیف او فروی ذکر کوي منکرین د دلیل شریعت کې. سلورم خبرت بشارت کیا غشالا شردید دعوی تسجیز تی ایمان والا پینزی شیعات کی. پینزم خبرت جواب دیدی و شبه شیغا واردی کی پس صداقت دا قرآن او دا پیغمبر پا بیان دا حکمت دا مثال او ذکر کی با عیوب دا معترضین و عیبون دا دیتا ذکر کی. پشپگم خبرت تسجیر دی پس سلور و نعمت دیو یو خواغ نعمت دی چی اللہ کولو لجوند ورکل دی دنیا کی عام حتی شیعاتنا بلدا شنعمت د خلق او اشیاء هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا به ذکر کیو کم دیش کې. مدریم تاسو د نیکه آدم علی السلام تعظیم کړی دی وګوره خلیفہ وګرځو وګوره تعلیم د اسماء او تو کو وګوره ملائکه او ته سجدا وکړه. نو څلورم رجوع د رحمت تاسو په پلار کړی دی دا توبه قبول کړه. دا به د باب کې دا خبره ذکر کیږي لښکوبونو یا ایها الناس اعبدوا ربكم او خلقو بندگی خالص کے رب اللہ او خلقو یا ایها الناس عام خطاب دے او قران کریم کے دا خطاب اصل لفظ لرا گلے یا ایها الناس کرا او بدو مناسی وحد صرف بندگی کول نہیں کنی مشرک ہم دا اللہ بندگی کولا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول دے مقام کے معالم التنظیم کے بغوی تفسیر خازن خپل تفسیر کې او نصفی مدارک کې نقل کړو چې کل عبادت فی القرآن فهو بمعنى التوحید. قرآن کریم کې چې کوم ځای عبادت راشي کنه په معنا را توحید به ځکه مونږ دا چې معنا کو بندگی خالص کې او بندگی خالص کول الله غیر دی چې توحید کې یوازې د الله دی بل چا نه او ضربو بل نه. الذی دلائل په دې باندې ذکر کړي ښه الذي غزاد به خلقكم چې تاسو پیدا کړی دا وګورا دنیا کې تاسو له وجود درکړل او موجود کړی. خلق اصل لغت کی تقدیر ته وي انداز کول او پورا کول او عرف کې بیا موجود ورو ته اخراج الشيء من العدم الى الوجود دي خلق وي. قران کریم کې د خلق و معنی استعمال دي او تم اصداقات وایا د خلق په معنا د موجودولو لکه سوره بقره یو کم درش کې را روان دی هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا. نو دویم په معنا د تصویر شکل جوړول چې وته وي لکه آل عمران یو کم پنځو کې عیسی علیہ السلام بیان کو انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر یقینا زه جوړوم تاسو لپاره دا ونه چې پیدا کوم جوړوم شکل تاسو لپاره دا کټینه د مارغو دارنګ مومنون کې وراشی سوال الله تعالی کې ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا دا خلق خلق بار بار ذکر کی مراد څه دی د دې شکل نه دې شکل ته واړول او د دې شکل نه دې شکل ته واړول تصویر مرادی نو دریم په معنا د افتراء خدا په اقوالو کې د کان کبوت ول ذات کې براشي وتخلقون افکا تاسو دروغ جوړوای وسلورم کله خلق ذکر دی مراد دې دین نه لکه سوره نساء کې وراشي یو سلمل فیات کې چې شیطان ویلو چې ولا امرنهم فلا یغیرن خلق الله خامخاو ضرور وسوسه باجوم دي تا کديبه بدلی دین د الله خلق الله نه مراسره دین الله حافظ ابن کثیر دلته ذکر کړو ادم مجاهد او ضحاک رحمهم الله قولها چې خلق الله معنی دین الله دا ته براشي سوره روم ډیر شیات کې لا تبديل لخلق الله معنی لدین الله فخلق معنی لدین شو د بنظم کله خلق مصدر مبنی للمفعولی دغه مصدر کله مبنی للفاعلی کله مبنی للمفعولی په معنا د مخلوق دغه سوره مؤمنون ولثات کی او ما كنا عن الخلق غافلين ليومون د مخلوق نه غافل او بے پروا مخلوق خلق معنا د مخلوق نشبغم کله غان دامونو ته ویل چې هغه الله جوړ کړی پیدا کړی دی ازای مخلوقه دغه سوره یاسین تشبیه کی ومن نعمره ننكسه في الخلق چاله چې موږ عمر ورکو نو کمزورتیا راولو داغه پان دامونو کې د خلق مراد وځي اندامونه خالته نوم کله په معنا د حسی راځي برخه چې وته وي لکه بقره او سلوه کې براشي مالهو فی الاخرته من خلق بیا قران کریم کې نفی د صفت د خلق د غیر الله نه سوره اعراف 191 سوره نحل 21 نمبر آیات حج 73 نمبر آیات فرقان 3 نمبر آیات لقمان 11 نمبر آیات واقعا 59 نمبر سور 35 کی براشی او صفت د خلق بیا الله سره خاص دی الله په صیغه د خالق اتزل قران کریم کې ذکر دی الله خالق کل شی او په صیغه د خلاق دوزل ذکر دی او احسن الخالقین وردم دوزل ویغه نو خلقکم تاسو پیدا کړی دي ته وی دلیل عقلی ان کوتی او الذين من قبلكم اوغه کسان چې تاسو نه مخکیو تا پلار ثاني کور نکټر نک پر نک پردا لعلکم تتقون دې دا پارا چې تاسو ویریږي د الله نه دې دا پارا دا ورو چې شاید چې تاسو ځکا لعل چې کله د الله په کلام کې راشي دا مشهور عالم محمد ابن مستنیر چې هغه ته قطرب باندې مشهور و قطرب ویلو چې دا په معنا د کوي ابن منظورم لیکلو لسان العرب کشتا لعلکم تتقون دې د پارا چې تاسو تقوا واله شئ دې د پارا چې ویریږي الذی جعل لكم الارض فراشا پر دا بل دلیل ذکر کړي الذی الله غزا ته جعل لكم الارض فراشا چې جوړ کړی دا پیدا کړی دا تاسو د پارا زمکا غوړې دلې فراش هغه ته وی ما یو فراشو هغه چې غوړول شي کنه په فراش اصل کې په معنا د مفروش راځي غوړول شوی لکه کتاب چې په معنا د مکتوب راځي لیکل شوی مزمکه احساس د پارا فراش ګرځولې د قران کریم کې د مزمکه د ارض ذکر تلور سوا یوش په ته زل راغلې او بیا حالات د مزمکه او صفات داغه قران کې نه ذکر دي کله وی فراش دی لکه د مقام کې سورې زاریات کې هم راشیه تسلی وکړي کله وی مد پکې مد الارض ممدوده ده لکه رات کې براشي دریم آیات کې حجر کې براشي لومبی آیات کې وکړه حال ذکر دي چوغرا مد پکې نو سورې حجر کې ما ذکرو نه آیات کې سوره حجر کی نہم نمبر آیات کے داغے ذکر والارض مددناها والقینا فیها رواسی مددناها مونږ غوړولی دا مدریم کله مہد ذکر کړل دي یا الکوم الارض مہدا واہا کے براشی 350 کی مثلورم کله قرار ذکر کړل دي زمکه کې قرار دی څنګه دا الله خپل قدرت څنګه کړی دی لکه نمل کې براشی یوش پېته کې یا عل الارض قرار نو پینځم بسات وته ویل دي بسات ام وزن فعال دی لکه د فراش په شان په معنا د مبسوط راضی کړ اور شوه معنا بسرا سورې نوح کې براشی نو لته آیات کې نشپغم کفات وته ویل دي کفات کفات معنا راجم کوم کې لکه مرسلات کې براشی پینځی شی آیات کې نوم کله د زمکه دحوې ذکر کړي دا غړولو ته وایي لکه نازعات دیرش کې نو کله طحو ذکر کړي دا غړولو ته وایي لکه شمس کې براشی شپغم آیات کې نو کله ویل دي لکم فی الارض مستقر روان دي کنه چې زیاده قراری دی او زیاده استوګنه دی انسان د پاره بل ځای نشي کېدی دا غدا استوګنه نو ګرځولې دا زمکه تاسو د پاره فراشن غړې دې بستر او سما بنا ان اسماني ګرځولې دې چت اسمان چت دی او یا اسمان دې اباده تعمیر دې کنه او انزل من السماء ماء اراورولې دې د بری نه وبو الله د بری نه تاسو د پیدې د پاره وبو راور اولی دی ما قاربه کی عبوت و جمع میاه او امواح رازی قرآن کریم کی درش پیت زلا دالتا کرا گلا دی کلی دا آسمان عبوت ویلی دی لکه دی مقام دی کلی دا زمکی عبوت زکر کلی دی لکه سور حود کی وراشی دری تلوی خیات کی کلی دا خویی عبوت زکر کلی دی ولما وردما امدیانا قصص کی وراشی دری شیات کی کلی دا طحارت عبوت زکر کلی دی کته سورې نساء دریسل وېس کې براشي نو کله د جنت او بو ذکر کړی دي سورې اعراف کې براشي 500 آیات دي نو کله او بو ذکر کړی دي چې اسمانونو او زمکه لا نو پیدا او وبوي وکانه عرشه علی الماء نو کله د جهنم او بو ذکر کړی دي او سقو ما عن حمیما په جهنم کې وبو الله جهنميانو باندې سکي یاغه سجدا کیفیت باندې سورې کاف کې هم راشي حکم دی نو کله د نوڅي وګو ذکر کړی دي لکه سورې فرقان کې راشي تلو کومو یال نامن الماء کل شی حی دی مقام کې وګو د اسمان مراد دی وان ذل من السماء ما راورولی دی دبر نه وو فاخرج به ور سوچ بګه ان ذل من السماء ما دلیل عقلی و ستی شو نو فاخرج به دلیل عقلی و ستی لري کړه فاخرج به من الثمرات رو باسلی دی پاغی من السمراتی دا آمدنو دزمکینا رزق اللہ کم دا پارا دا روزے ساسو اور سمرات صرف میوی تنوی چیتا دا سمانا ہوکی چی رو باسلی دی پاغی میوی دا میوونا عربی چی میوی تا فاکی ہوئی سمرات ورسلوی سمرات ہر غشی چی دزمکین روزی دا انسان پاکی فیدائی یا پاکی دا سارو فیدائی دا میوی تا نباتات او تا مادنیات او تا ټول سيزونو ته شامل دي آمدنو ته وي بس ار آمدنی چې دا غ ثمره ده فاخرج به من الثمرات ورا فتولی دی یار او باسلی دی په سبب داغي من الثمرات دا آمدنو د زمکینه د دې نه دا پته لګی دا چې په دې زمکه کې انسان پور آمدنی دی او بول لا سدي مادنیات تک ته جوړیږي کنه بغیر د بول نه جوړیږي دا خو د بری نه باران کیږي او زمکه کې الله سے کیسونه پیدا کی او هغه یو بل سره یو دیکيږي او خاص حالات او خاص درجه حرارت کې داغینه اوس باندې جوړ شي پرتی جوړ شي سپینتی جوړ شي بارتی جوړ شي ګګړتی جوړ شي بل څه شي جوړيږي دا ټول مادنیات دي ځکه یې ملت سمرات رزق لکم سافر او زیاده پارا مشي کله دلایل موجود دي ادا مخه تدا مفلا تجلو تفرید کیغا فلا تجالو لله اندازا نو مگر زوای دا الله دا پارا شریکان مګای دا الله دا پارا شریکان ګور جال وانه دغه مخ کړه عقیده مخ ساته دا الله دا پارا د شریکانو او انتم تعلمون تاسو هم لانی او پویا خلک یې ځان چې پویې ګینا دې کیو معنا دی چې دلته مفعول ته ضرورت نه ای انتم اهل علم تاسو مولانی تاسو علم والا خلک یې پویې تاسو کې دا لومبه صورت چې په مدینه منوره کې نازل شوی دی مدینه منوره کې مولانو مخه تک نه دی يهودو یا چاہے ویدل تا مقول لو باسا کلام کی وانتم تعلمون انہو لیس لہو ند واحد فکیف تجعلون لہو اندازا تاسو خب ہوئے گے چی داغی یو شریک نشتنو گنو والا سنگا گو رہے مگنے اللہ لشریکا انداز جمع دا ند دا او دا لفظ قران کریم کې د نېدو 15 ځله راغله ده دین علاوه وګوره 15 ځله بقره کې اوسل 15 بیت ابراهیم کې دیر شیات سبا کې دیر زمر کې اتم آیات حامیم سجده کې نهم آیات نت ته وی علما وی لکه نو سفیلی کلیو چې نت اصل کې وی المساوی المنادی چې د سړي برابر ومي خو مخالف ومي هغه مساوی چې مخالف وي کوم مساوی چې مخالف ني هغه ته ند نه وي اربه کې او دومره وشي چې کله کله د انیدیت د بازي وجوه ني دغه سوره شعراء کې وراشي اته نوي کې الله ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین قسم په الله مون په گمراه کار کیو کله چې مون برابرول تاسو د رب العالمین سره دا په د بازي وجوهونه ذکرې او باقی دا په معنی عام سره مراد دی شیربینی لیکلیو خطیب شیربینی سراج المنیر کې چې معنی عام څه ده شرکا ځکه ما معنا وکړه موږ نه دا الله د پاره شریکانو مولاله قاری شریف اکبر کې ویلي مشهور حنفی عالم چې فلا تجلوا لله اندادا معنی شرکا سام کان من الاصنام او من الانام دا الله د پاره شریکان مگر ځوي کاغه د بوتانو نه یو کده خلکو نه نتر بوت نه وی کله شامل نه لفظ شامل نه بیا ډیر عام دی تقلید د احبار او د رهبانو د معصیت کې او اطلاق په قران کریم کې شوی دی په معبودانو د مشرکین باندې هم اندادوم هي اسنام مشتا اوسان مشتا تماثيل مشتا شرکا نور هم داسي اصول کې بیا تذکره کیږي خو انداد بیا د ټول نه عام دی نو مګر دا الله د پاره شریکان وان کوم تعلمون او تاسو علم والے یا تاسو پوئیږي چې دا یو شریک نشته نو ګرم بسنګ شي یا دا ګوره یکاد البرق نزدیدا چې پرېخنا یخطف ابصارهم وتخطي نظر نظرونه د سترګو ده دی کلمہ ازالهم هر کلا شرانا کی دی تا دا لار کله شرانا کی دا برق او دا برېخنا دی تل دلاري مانا روخانه کی دا با بریخنا دی تلارا کلما ازوالهم ارواری چی روخانه کی دا بریخنا دی تلارا مشو بی روانشی پاغے کے ویزا ازلم آلیم کلچی تیارشی بدی قامو قضی ادریگی ولو شا اللہ فغخت وی اللہ لذہب بسمیم واب سارم خامخا ختم کلوی طاقت دوری دود دی و طاقت دلی دود دی یا بوتل بے بنکلوی غبون دی او ختم کړی سترګې د دې ان الله على كل شيء قدير بشک الله دې پارځ قدرت لرونکي يا ايها الناس اعبدوا او خلقو بندگی خالص کې ربكم درب خپل الذي غزا خلقكم چې تاسو پیدا کړی اے والذين من قبلكم اوګه کسان چې تاسو نو مخيو لعلكم تتقون دې د پاره چې تاسو بچشه د عذاب نه يا دې د پاره چې تاسو تقوا والشه يا دې د پاره چې ويریږي داغنه الذي غزا جعل لكم الارض فراشا كيف پیدا کړل تاسو لزمکا فرش او سما ابنان او اسمان ابادی وانزل من السماء ما او ورول دي د بري نو بو فاخرج بي راذر غن کړي دي پاغي رو باسلي دي پاغي رو باسلي دي پاغي باندې من السمرات د امدنو مختلفنا رزق لكم د پار د روزه تاسو فلا تجعلوا لله اندازا مګنه الله د پاره شریکان وانتم تعلمون او تاسو پوهه